ऐं ईमान वारो का टोली कंहिं टोलीअ ते ठठोली न करी जो मता उहे उन्हनि खां भला हुजनि ऐं न ज़ालूं ॿियनि ज़ालनि सां ठठोलियूं कनि जो मता उहे उन्हनि खां भलियूं हुजनि ऐं न की पाण में हिक ॿिए खे ऐब लायो ऐं न की हिक ॿिए खे बुछड़नि लक़बनि सां सॾियो जो ईमान आणण खां पोइ बेदीनीअ जो नालो पवणु ख़राबु आहे ऐं जिन तौबा न कई से ई ज़ालिम आहिनि।